Żudni w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 22 na odcinku Chojnice i Jastrowie. Bezpiecznej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest 21. Wciąż oddychamy powietrzem fatalnej jakości. W Krakowie jutro kolejny dzień z darmową komunikacją. Nowe domy dla repatriantów z Kazachstanu i Uzbekistanu gotowe zamieszkają na Dolnym Śląsku. Tragiczny wypadek drogowy na Madagaskarze. Zginęło co najmniej 47 osób. Smog dusi Kraków. Dziś przez cały dzień dopuszczalne normy były przekroczone, a sytuacja ma się poprawić dopiero w połowie tygodnia. Urzędnicy podjęli więc decyzję, że także jutro kierowcy będą mogli podróżować krakowską komunikacją miejską za darmo, mówi doradca prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza Witold Śmiałek. Nie ma co ukrywać, że sytuacja dobra nie jest. Należy się spodziewać, zgodnie z jutrzejszą prognozą jakości powietrza, że te wysokie stężenia będą się w dalszym ciągu utrzymywać. Od początku roku alert smogowy w Krakowie ogłoszono już 10 razy, a jutro kierowcy będą jeździć bez biletu po raz 11. Kierowcy, bo kasowniki są wyłączone dla tych, którzy mają przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. Fatalnej jakości powietrzem oddychali dzisiaj także mieszkańcy Łodzi czy Piotrkowa Trybunalskiego. Nasz reporter pytał, czy poważnie traktowane są ostrzeżenia i apele, żeby ograniczać przebywanie na zewnątrz do minimum. No jednak trzeba wyjść, tak? Na zewnątrz, nawet na zakupy, czy cokolwiek załatwić, no to trzeba wyjść. W miarę się ograniczamy, ale to nie zawsze wychodzi. Szczególnie jest bardzo dużo samochodów, także myślę, że trzeba zacząć to traktować poważnie. Zacząć nosić maski, no co, no ograniczać użycie samochodów, jak tylko się da. Przesiąść się w komunikację miejską najbardziej. Najlepiej, tak. Najlepiej. Jeśli po Łodzi, to komunikacja, tak. Na pewno ta kampania medialna pomaga, ludzie zaczynają o tym czytać, bo ja na przykład się nie interesuję, ale jak są takie sygnały, to każdy może to samemu zweryfikować. Smog był, jest i będzie, tylko teraz to mierzymy, a kiedyś tego nie mierzyliśmy. Wychodzimy, spacerujemy, biegamy. No z tą myślą, że ten smog jest. Taka świadomość społeczna, a co za tym idzie, być może i nasze zachowanie też się tutaj zmieni. Z mieszkańcami Łodzi rozmawiał Marcin Żychliński. W Polsce wykryto już 35 ognisk zjadliwej ptasiej grypy. Ostatnie wczoraj w województwie warmińsko-mazurskim. W powiatach, w których potwierdzono występowanie wirusa, na targowiskach wprowadzono ograniczenia w handlu drobiem. Przed strefami zagrożonymi ustawiono tablice ostrzegawcze. O innych działaniach służb Anna Wrzesień. Służby weterynaryjne dokonują przeglądu gospodarstw, mówi Marek Radzikowski, powiatowy lekarz weterynarii w Żyżardowie. Badamy, czy w tych gospodarstwach po pierwsze są gatunki wrażliwe ptaków, jak również czy są zdrowe, czy padały, żeby ewentualnie wykluczyć rozwleczenie tej choroby. Obowiązuje zakaz wywozu drobiu oraz jaj ze stref zagrożonych. Nie wolno nimi handlować na otwartych targowiskach w pobliżu stref. Działania podejmowane na targowisku dotyczą zakazu handlu drobiu. Jan Sankowski, komentarz. Na Straży Miejskiej w Żyżardowie. Ptactwa dzikiego, drobiu ubitego, jak również jaj nieoznakowanych. Jest zaostrzenie, skąd mamy towar, jakiego pochodzenia, z jakiego źródła, czy to jest towar badany. Służby apelują też o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z dzikim ptactwem. Nie dokarmiajmy tych haczek, żeby unikać kontaktów, szczególnie chodzi o dzieci, o ludzi starszych, żeby zachować tą ostrożność. Anna Wrzesień, Polskie Radio. Na Dolnym Śląsku, w Wińsku i Rudawie otwarto dwa domy dla repatriantów z Kazachstanu i z Uzbekistanu. Pierwsze rodziny zamieszkają w nich już w najbliższym tygodniu. Z 2 milionów złotych przekazanych przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka gmina wyremontowała i wykończyła 12 mieszkań. Pieniądze pochodzą z finansowanego przez Skarb Państwa programu repatriacji. Budynki, które przez lata stały puste i zaniedbane, teraz są gotowe, by przyjąć rodziny. Na tych terenach do 1936 roku mieszkali ich przodkowie. Warto dodać, że nie chodzi tu tylko o zapewnienie repatriantom lokum, ale także o zorganizowanie przez gminę pierwszej pracy, pomocy medycznej czy wysłania dzieci do szkół. Trzy pierwsze rodziny mają się wprowadzić już w czwartek. Kolejne przyjeżdżać będą w następnych miesiącach. Relacjonował Michał Kazulo. I na koniec serwisu Trójki jeszcze informacja o tragicznym wypadku na Madagaskarze. Co najmniej 47 osób zginęło, a dziesiątki odniosły rany po tym, jak ciężarówka wioząca gości weselnych wpadła do rzeki. Policja informuje, że kierowca stracił kontrolę nad pojazdem. Wśród ofiar są całe rodziny, także dzieci. To jeden z najtragiczniejszych w skutkach wypadków samochodowych w historii wyspy, gdzie powszechne jest używanie ciężarówek do transportu ludzi. Kolejne informacje w Trójce o 22:00. Teraz pora już na wiadomości sportowe. i w studiu Monika Słukowska. Roger Federer dla kibiców tenisa jest legendą, ucieleśnieniem klasy, pracowitości i talentu. Dziś po raz 18 w karierze wygrał wielkoszlemowy turniej. W finale Australian Open po 5-setowym boju pokonał Rafę Nadala. Pod wrażeniem byli wszyscy, także komentator Eurosportu Lech Sidor. Było widać, że te sety przegrane w ogóle go nie zraziły, że to jest część planu i ten plan był realizowany od początku do końca. Nie dość, że się przygotował fenomenalnie, to jeszcze na dystansie rywale, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Nie ma Mareja, nie ma Dżokowicza, grają słabo. Federer na ich tle wypada genialnie, jest cały czas świeży, widać, że ta gra go bawi. Proszę bardzo, wygrywa wielkiego szlema po raz 18 i jest na ustach całego świata. Przypominam, że turniej kobiet Australian Open wygrała Serena Williams, która w finale pokonała swoją siostrę Venus. Wczoraj zwycięzcy w drużynie, dziś poza podium indywidualnie. Mowa oczywiście o naszych skoczkach narciarskich. Dziś Willingen najlepszy z Polaków, Kamil Stoch zajął 5. miejsce. Wygrał Andreas Wellinger. Piotr Żyła był 10., Maciej Kot 13., 14. Dawid Kubacki, a 15. Jan Ziobro. Kamil Stoch pozostaje liderem Pucharu Świata. Sukces naszych biatlonistów w Mistrzostwach Europy. Krystyna i Grzegorz Guzikowie zdobyli w Dusznikach Zdroju brązowy medal w konkurencji par mieszanych. Wygrali Rosjanie, a w Pucharze Świata w biegach po raz 105 w karierze wygrała Marit Bjergen. Norweszka była najlepsza w biegu na 15 km stylem klasycznym w falum. Najlepsza z Polek Kornelia Kubińska zajęła 40 miejsce. W rywalizacji mężczyzn na 30 km stylem klasycznym wygrał Emil Iversen. Polacy poza pierwszą 50. Obrońcy tytułu i gospodarze pokazali siłę i zdobyli po raz kolejny Mistrzostwo Świata. Francuscy piłkarze ręczni pokonali w finale turnieju w Paryżu Norwegię 33-26. To 6. złoty medal trójkolorowy. Przypominam, że brązowe medale wywalczyli Słoweńcy, a Polacy zajęli w mistrzostwach 17 miejsce. Piłkarze Manchester United pewnie awansowali do 1/8 finału Pucharu Anglii. W meczu czwartej rundy pokonali Wigan 4-0. Awans uzyskali również grający w piątej lidze piłkarze Sutton United, którzy wygrali z Leeds 1-0. W innych dzisiejszych spotkaniach Millwall pokonało Watford, a Fulham wygrało z Hull City. W Hiszpanii remis Barcelony z Realem Betis, porażka Sevilli ze Espaniolem i znakomita szansa dla Realu Madryt, by jeszcze bardziej uciec rywalizacji w tabeli. Królewscy w tej chwili grają z Realem Sociedad w tej spotkaniu na razie po 22 minutach bez goli. We Włoszech natomiast przegrała Roma 2-3 z Sampdorią, przegrał także Milan 1-2 z Udinese. Wygrał Juventus 2-0 z Sassuolo, a trwa spotkanie Napoli z Palermo. Tam Napoli przegrywa w 13 minucie 0-1. W nocy na północy kraju słabe opady śniegu, marznącego deszczu albo mrzawki, lokalnie mgły. Na południowym wschodzie i w Małopolsce aż minus 12 stopni, w centrum około minus 8 tej nocy, na północnym zachodzie minus 3, na Nizinie Szczecińskiej i Wybrzeżu do plus 1. Jutro sporo przejaśnień w regionach południowych i centralnych, na zachodzie i północy okresami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, przejściowo opady marznącej mrzawki i deszczu powodującego łoleć, więc na drogach może być ślisko. Poniżej zera tylko na północnym wschodzie do minus 2, poza tym od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwsze słuchowisko we wznowionym właśnie po latach cyklu. Scena teatralna Trójki. Tak, po latach powracamy do cyklicznej prezentacji Teatrzyku Zielone Oko. Rozpoznają Państwo ten głos? Dyrektor Teatru Polskiego Radia, ale zarazem reżyser słuchowiska, którego Państwo posłuchają już lada moment. Jest to spełnienie jednego z moich marzeń, naszych marzeń od lat. Staraliśmy się bardzo, by przywrócić ten legendarny cykl. Ja przeczytałem ponad 100 często scenariuszy z przeszłości, szukając inspiracji, jakby to mogło wyglądać, żeby współczesnego słuchacza zainteresowało. Ja głęboko wierzę, że państwo lubią dobre kryminały, chociaż znam ludzi, którzy reagują alergicznie, kiedy pada słowo kryminał, i ja wtedy patrzę im w oczy i myślę, że z kryminałami jest jak z jamnikami. Właściciele jamników dzielą się na tych, którzy przyznają się, że z nimi śpią, i na tych, co kłamią. Ja uwielbiam kryminały. Dla mnie niedościgłym wzorem i takim ważnym zdarzeniem literackim jest twórczość Henninga Mankella, niedawno zmarłego, i jego cykl o Kurcie Wallanderze. To rzeczywiście jest wielka literatura, nie tylko znakomite zagadki kryminalne, ale również ogromna wiedza o człowieku współczesnym. Co miesiąc, w ostatnią niedzielę, pojawiać się będzie sygnał, nawiązujemy do tradycji, bo usłyszą państwo ten stary sygnał z krokami, z krzykiem. Znakomity. Myślę, że młodsi słuchacze Trójki nie będą wiedzieli, dlaczego my tak bardzo kochamy ten sygnał, ale starsi może nawet łezkę uronią, że właśnie jak byli młodzi, to się bardzo bali, gasili światło w pokoju i słuchali. Rzeczywiście w przeszłości były świetne rzeczy. I światowe, i polskie. No więc państwo domyślają się, chcemy do tych tradycji nawiązać, ale opowiadać o współczesności. Wracamy z taką bardzo wymagającą formą. Mówi się kryminał, kryminał, ale to jest naprawdę trudna bardzo sztuka. Autorką jest pani Izabela Żukowska, która debiutowała w minionym roku jako pisarka radiowa, a jest radiową dziennikarką. Kiedyś nawet w Trójce terminowała. I te kryminały, które zrobiłem wcześniej właśnie autorstwa pani Żukowskiej, nawiązywały do historii. To były utwory z czasów II wojny światowej. Co więcej, historii Gdańska i okolic. Tak jest. I proszę państwa, utwór, no również akcja dzieje się w Sopocie, miejsce znane. Co jesteśmy w stanie niektórzy zrozumieć. Tak, w teatrze na plaży, realia do rozpoznania i zagadka kryminalna z kręgów artystycznych. A więc jesteśmy w teatrze, jesteśmy w Sopocie, czyli mamy to, co lubimy najbardziej, przynajmniej my po tej stronie. Oczywiście, to jest takie, mówiąc najprostszym językiem, pomieszanie realiów z fantazją, więc licencja poetyka odgrywa tutaj ważną rolę, ale też w przypadku kryminału dobrze jest, kiedy my możemy umiejscowić na mapie swojej wyobraźni te wydarzenia, które są opisywane w słuchowisku. Nam trochę brakowało właśnie takich utworów kryminalnych czy sensacyjnych, których akcja toczy się nad Zatoką Gdańską. Bardzo liczymy też na państwa dystans i poczucie humoru. Dodajmy, że w tym właśnie Teatrze na Plaży w ubiegłym roku odbył się pierwszy mini festiwal Teatrzyku Zielone Oko i tam również były prezentowane adaptacje trzech powieści Izy Żukowskiej, trylogii trójmiejskiej. Nasze przedstawienia spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i w tym roku powtórzymy ten maraton z kryminałem. Ja wspomniałam o owym dystansie. Dystans, czyli pewien rodzaj poczucia humoru, jest istotny w przypadku Teatrzyku Zielone Oko. To nie były takie bardzo na serio mordercze, krwawe historie, tylko zawsze gdzieś tam jakiś chochlik ukrywał się i myślę, że to też jest taki znak rozpoznawczy naszego Teatrzyku Zielone Oko, które tam gdzieś mrugało do nas z tych starych odbiorników. Kto to pamięta? To wszystko jest umowne. Chcemy tylko pięknie opowiedzieć historie, które sprawią państwu przyjemność. I tyle. Są też, niczego nie podpowiadam, ale są też takie utwory kryminalne, właśnie te pisane z dystansem, w których w zasadzie nie dochodzi do morderstwa. Ja chciałem, jak powiedziałem, nawiązać bardzo do tamtych cudownych tradycji i to właśnie, że to jest teatrzyk. Takie zdrobnienie właściwe polszczyźnie i bawmy się w ten właśnie sposób. Ja z wielkim niepokojem czekam na państwa reakcję, bo może już tak nasza wrażliwość się zmieniła, że państwo z niechęcią będą w taki świat umowności wkraczali. No zobaczymy. Jestem ciekaw. A pamięta pan dyrektor te teatrzyki, które powstawały za ścianą studia, w którym rozmawiamy? Tak, naturalnie. Ja wtedy zaczynałem swoją drogę radiową i realizowałem bardzo dużo tych teatrzyków. Bardzo bym chciał, żeby państwo po latach wspominali z takim rozrzewnieniem to, co my robimy, jak my wspominamy naszych poprzedników. To zaczynamy, panie dyrektorze? Thank you.